أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ادري عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفرنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جزاك الله. سورة التحريم مدنی صورت دے نزولن یوسل وہ 107 نمبر دے نزولن فضل سورت دے حجرات نازل شوے دے اور ترتیباً شپک شپیتر 66 نمبر فضل سورت دے طلاق نا اور اب دو سورت دے مخ کے سر ہاں یو دا چھ مخ سورت کے آیت نمبر 11 کی یو رسم کے علت بیان کر دا قرآن درالی گلو درنا درالی گلو دی صورت کے آیت نمبر 8 کے ذکر کا یہ دارنا با پا قیامت کم دی سر رہی چاہے پہ دنیا کرنا حاصل کرنا اللہ پہ کتاب عملو کا دارنا با دی سر پہ قیامت کی ہوئی دیو جنور فسیران دوے موجہ مخ کی صورت کے دی جہاد فار یو قسم دی امور منتظرین بیان شا چی اگا پا نفرت کے افراد ہو یعنی خدا نہ سمیگی نہ طلاق ورکا دی صورت کے بل قسم امور منتظم بیان نہیں کیا پا محبت کے افراد تے کلا کلا دا محبت دو وجہ سڑینا جہاد پاتی کی دین کارنا و دی صورت کے داغے بیان دی وجہ اور پسیرانا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا غواقع دا شاد و خورد دا نبی اسلام دا بی بی زینب کرا بلدہ دا شاہ نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز ہے وہ بیان دا تاریخی دا تنظیم وہ بیان دا تنظیم وہ بیان دا آداب دا تنظیم امیر تا او دارنگی معموری ہوتا وہ دی صورت کے امیر تا معمور تا دوار تا آداب اور کئی بلدشان نشتا چی تنظیم برابر شید درم امتیاز صورت ممتاز ہے حفاظ نمبر 5 بانے کہ بھائی کہ نبی علیہ السلام بی بیان فضیلت بیان شوئے دا فضیلت فسر بانے دے بل امتیاز صورت ممتاز ہے حفاظ نمبر 6 بانے کہ اللہ قوان پر موالی گنارن و قودن وقوها قدهان ناس والحجار ملتا چا نشتا بل امتیاز سورة ممتاز ده فا آیت نمبر دس چه بلی که دا دکر که نصب او رشتی فایده نشتی را سورت دا اللہ دعوزان افای بانی واقعی بیانی ده نوح علیہ السلام و لوت علیہ السلام ده خود نصب خوچه تو لیکن چه عقیده تک نو ده خواندان و پا عقیده نو نو پایده و نصب بار نکا کم خلق چه وی چه وسیلی دی اگه دی لک پدی ده که سو چکی ده خواند نمزدی وسیله بلی نیشت خواند دیم پیغمبر و غم سره نو لیکن بچ نشوی مقصد ده صورت هم ترغیب انفاق و جهاد او ده صورت چون که ده غلط صورتون که خیلی صورت ده پدی که خلاصه ده صورت هم رو ده صورت نه صورتون ده ده دی وجه نه دعوه ده صورتون نه پدی صورت که کرکر که آیت نمبر نو که یه نبی جهد کفار والمنافقین و ظالم دی صورت که امیر نه ده جماعت اور کان لادا برکی یو دا چه امیر رفنی فکار چه ده پارکانو که یو کس سر زائری بانی من یعنی من اظهار دمینیو که ٹیک دار کان یو شانی بعد خق خار کانی بعد ناکاری یو خار کان رکو رخی طول ده جماعت و بعد دیر عدبناک بعد کمی یقینی خبران چه سڑی اگر یو رکن سرما کم چه عدبناکی کم چه دیر کار کن اثر بمینی و دل فکار رای ده اظهار نکنی دکه چه ده اظهارو کی ناغسر او یاد نور خلق بغض پیدا کی گی او دویم عدب پا کارکان تا مر کئی چه کارکان و امیر تا تر چرتا پتا خبرو کی اتا تویش دوائی ما چاہتا نا بوائی نا گواری دکه دی تر تاثر پیدا کی گی نو آداب برکی پا دی که امیر لم ور کئی او ماموری لم ور کئی اپا دی من واقع نبی اسلام ذکر کئی چه نبی علیہ السلام در نبی اسلام عادت مبارک داو چه ما دیگر موز بیو کنو بیا مخپلو بی بیان بیان بیو چا کرو هر یو سای بیگر سپیندر دست منتا تیرو دا نو هاری بی بیوی چه ما سر دیر وقت تیر کی کوشش هاری بی بی کو چه ما سر دیر وقت تیر کی دکن که خودو پیغم خواندو مو نبی دا خودو نو هر خودو چه ما سر خواند وقت دیر تیر کی بلا پیغمبرو مو نو هر بی بی پدی کو چه ما سر دیر وقت تیر کی چه در نبی اسلام ندیر فیض و آخرم قرآن تی دیر زکم یو بی بی دا حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا نبی اسلام دا پپو لوری دا پلار دا خور کما چی صورت آذاب که دکر شو زید رضی اللہ عنہ خدا و بیاغ طلاق ورکا بیا نبی اسلام صلی اللہ عنہ دا دیر اخیارم و دیر سخرم و دی کرتن شاد پیدا کرو شاد چی نبی اسلام بکلا فاتید دی باتیو دیگه جی که لکسا برکه نو شاتو لسی با لکم نبی اسلام شات خودیر زیاد خوخو نبی اسلام بای خواه نبا که ناز لس پیزن زمینتا بی دی نور بسر تیر را نو بی بیانو چو کتر چی دی تر وقت دیر تیر نو آقای دا تحقیقو که چی دا نبی اسلام دی تر وقت ولی زیاد تیر نو ایتا پتاولی چی دا خود دی شات پیدا کردی اپا دا بان شات خود او دی تا پیسی نو چی شات پیدا کردی دی ما نو دی دو بی بیانو صلاح وکړه اصل کې د نبی اسلام بیبیان د دوه جماعتو د یو جماعت مشر چې دا د یو جماعت مشر دا حضرت عائشه رضی الله عنها د بل جماعت مشر چې کومه حضرت ام سلمہ رضی الله عنها غالبا دا نه کې د دوه په کور کې دنه چې کومه خدي د صدور رونو خدي نو دا دوه جماعتونو کې تقسیم دي کله د دوه خدي اي په دوه جماعتونو تقسیم دي یوی یو دغه د بل بلی اکثر په کور کې دا شانتي او خيار هره کوشش دا کوي چې دا شونه شي خو بیا هم دا شکیږي د نبی صاحب په کور کې دا شرط دوه دغه د دوه یو په سر لکه د دې یو جماعت بخپلو کې وځل لګي د صلاح او د بل جماعت بخپل سره سلام چونکه دا حضرت زینب رضی الله عنها دا په مخالف جماعت کې و ادی فلا عائشہ رضی اللہ عنہ اکثر افسر رضی اللہ عنہ مخالف جماعت کو تو دئی سلام دئی تاکی کو کہ چہ دا نبی اسلام دی سره ولې ډیر وخت یې نو دئی ته پته وی دا خو غیشات پیدا کړی نو دئی وی چې د دین اسنګ منی کو نو دئی دواړو سلام کړی چې دا څه کوم چې نبی اسلام کما څه خراغې یو وی نو زه به وتم چې حضرت ته نه خدای مغافر وی را دی مغافر یو ګوند دی چگه گوند اگه بوی نبی اسلام تا بلکل پسند نو نو تانو خو جید مغافی رو بوی را دی نو چی ما خو د چرته ډکو سر نه خو ګرځې جنتان اختیار دي کنه رختیا ته ته پته لګي چې دا درا دي نو کما تر زبو ته ما نو کتا تر ته پته وای سلام شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه حفصی رضی الله عنها چې نبی ته وای تر کې نه ته و حضرت ته نو د مغافر وینې دي نبی صاحب ته ما خو زه هم مغافر سره ما له ګوډه نجیر اختیار ته نبی راضی کنه ویخا نبی صاحب راغه اوس کنه نبی صاحب علی بن غیب نه ویل دا او که ویل نو ته تاسو ما ته صلاح کړی دا صلاح شو وکنه هغه ویخا وی دا خو ما زینب څخه شات خوړل کې دې شي دا مچا تر په شاتو نازل او قسم او چې قسم بغدا بیا بزدي زینب څخه شات نه خوړم خدا نبی اسلام دې ته وي چې ورته خبر ما ته ته وکړه خو ته وردا بل چاته نو دې کې زینب خبر شو نو بیا خفای پټی دې بس شاتو ته نه خوړم او کدي نه خبر شي دا خو نبی اسلام دې قسم خوړم بیا خفای او ته چاته ما دې ویخه نیچه سنگ نبی اسلام اوتره یوردی منده کرده خطی تا چه خبر روزی آبیا کل سبریگی پا منده کرده چه آوازن آشه توی خواکی کون رو جوختم یو بس لگیده لی کون رو وی اوشو کارا بیستو وی نبی اسلام قسم مخورسی بیا منو دی پل اللہ نبی اسلام تاوی چه اغا غیف ها خبر لیک کرده او دیکه دا دو آداب تا تدرکی یو امیر تا چه امیر سیم انتب یو رکن لزیاد دا غنور که وخه چه بل دبل اغسر دغه پیدا شي بغض پیدا شي اول مامورینو تا ارکان تا ادب ورکی چه که امیر فرض کتا تا پتا خبرو کی ننور ارکان نا پتا انو تب اغا چا توائی نا دک ادیر تعصب پیدا کی دک بدلی پیدا کی در طول صورت دا مطلب ده تعصب ما پیدا کوئی چه افتراک پیدا نشی چه خلق جهت تیار شي بوشا یا ایوه النبیون او پیغمبر اسلام لما تحرمو تحریم دې په معنا لغوي ده خا دا معنی چې ولې حرامې ته حرامول او حلالول دا د خدای کار دی دا د خدای صفت دی پیغمبر ته کله د حرامولو او د حرامون نسبت توشي نو دا په دې اعتبار چې دې نبی اسلام د خلکو ته بیان کړي پوځي نور حلالول او حرامول دا د الله نه یو سره حلالول شي د حلالول او حرامول دا ګور کفر دی چ الله او شیرام کړی ته ابزو کې حلال کی یا وسه الله حلال کړی بل حرام کی دا کفر دی دا غنن دی دوانه کی وای متأخرونو حلال کړی دی الله حرام کړی دی اجرت متأخرون جائز کړی حلال کړی شاه وسو یا ایو نبیو او پیغمبر اسلام لما تحرم ما حلال الله لك ولی باندې په ځان باندې هغه چې حلال کړی الله تعالی قسم یو کړو دا باندې خرم تب ته یو ورته تا دواج تلټه رضا منته دې بیا نو ستا ته خدي خوشاله نو خدای خوشاله خو کار دی خدا خو نه چې یو خدای خوشاله کې اپای ما ستا جما ټول خراب شي نو ملګری خوشاله خدي خو کار دی خدا خو نه چې تا نه تعتر پیدا کې نور تر بغض پیدا شي ولو افو رحیم الله دې به خود کې مهربان قد فرض الله لك تحلت ایمانکم یقینا مقرکه الله تعالی پر روایت د قسم استاد چې قسم دی خوړلې او قسم دی مات کو الله سبحانه وتعالی له وروډای ورکې دوټه ما یا جامی کوم چې سورت مائده آیت نمبر 89 کې تیر شو ولا مولاکم الله ساتو ماوین دی دا الله په حکمت والا دی و اثر النبی او کله چې پټو کړه پیغمبر اعظم الی بعض ازواجی بادی بیبیان ته حدیثه نو خبره پټه خبره ته وکړه چې دا بیا زینب څخه شاد نخرم نو فلما نبهد بی هر کله چې خبردار ورک بی بی بی په دې خبره باندې بلیتا عائشه ته چې وې و اظهر الله علی خبردار ک الله پیغمبر ته په دې باندې چې دی خو چا دی خو بلیتا وې عرف بعضو نو بیان کړه نبی اسلام بعض خبره دیتا او مخ ور د باندې دی کی چل خیر دیتا چې امیر سی و او دې کې وته دا وې چې تا خوایشی ته وې خدای وته ونې د تاسو ما ته صلاح جوړ کړو انا ک الله پاک وې نبی اسلام ته چې دا ولې ستا خلاف صلاح کړو خدای وته ونې او دا وته وې چې تا ګوره کې ته خبرو کړو چل امیر دغه چې امیر ته که په یو رکن کې دوه غلطۍ وي که نه نو په یو ځل دواړه مه وایه چې تا دا کړي او تا دا کړي یو ورته وایه یو چې هلکه دا کار نه کړی دې که به دا وشي چې هغه سړی به په دې خوشحاله چې د شکر دی لکه مثلا ستا زوی دی او یو بیټک ته تللی یو داسې خلکو ته تللی چې خراب خلک دی اتا ته پته دی چې هلته د تاش هم کړی دی یا هلته کې فلم هم کتلی نو تا هغه ته وایه لکه ته پلانکي بیټک ته نه وې تللی تالته ودی تلې دا ته وایي تالته تاشم کړې یا تاته جواریم کړې یا تالته کې فلمونه کړې دغه چې ته دا وایې دې بیا پړ کې دې ډیټ شي وای دا څوم خبر شه دې په وخت دی مړو له همیا سیم نشي اندې بیا دی نو ته ته صرف دا وایې انا که ته پلان کې بیٹه ته ودی تلې دې وایي یل جن ما ما ته پلې ته تلې خدا ته وایي تالته کې فلمونه کړې یا تالته کې جواری کړې دا یا دې تالته کې شراب څکړې کدا دې وته وي نو به دې ډیټ کړ ارکان نو کې ورکو نه پر کډ وغل ته شین دوړ په یو ځل موه یادري یو وته و نو دې باندې کوئی چې شکر دې بل نه خبر نه نو دې بیا غدا ته نه دې پوه شي تاسو دا چل دې قران کریم عجيبه کمال کمالی کتاب دې عجيبه نن زمانہ خلق دې قران چې عقل پکرا شي چې قران دې ولا کې عقل دې کم راځي دا دا دا خبر کتاب کې ترسه وګوره یو کتاب کې دا آداب فلم ما نبات به هر کله چې خبردار ورنه کو دی بی بی بلی ته په دې خبر باندې عائشه رضی الله عنها ته واظهر الله علی خبردار کاله نبی اسلام په دی باندې چې دی خو بل ته حالوي عارف بعد بیان کړه نبی اسلام باندې خبره واره با مخ وړه د باندې اقدای و تونی دا اوتا سما ته سلا کړه او دا پدیم خوشاله چې شکر دې نبی اسلام دې نه خبر شو چې موږ دا سلا کړو فلم ما نبا دوار کله چې خبردارې ورکو نبی اسلام دې بی بی ته پدې خبره ما چې تا خو عائشه ته ویلې نو قالت ای بی بی من انباک هذا چا خبر کتا تا نه را تا ته چاوي او دین سره به شو کله بیبیانو عقیده دا چې نبی اسلام عالم الغیب دی نو هغه ته پدو چې د عالم الغیب دی او تا ته چاوي هغه دې کوي چې ګنې عائشه وته وي رضی الله عنها واځه هغه زګه عائشه رضی الله عنها دې ویل چې ګور وايي باندې نبی اسلام ته نو هغه وی ښا نو دا لري کوي چې ګنې نبی اسلام ته عائشه رضی الله عنها وي نبی اسلام وايي نبأني الله العليم الخبير خبردار کماله پوها خبردار دا ما ته نه وي ان تتوبا الى ترغيب ورکه توبه ته بيبيان ته ان تتوبا الى الله کچر تا ترا کر دے الله توبه واسه فقط سغت قلوبكما يكن ميلان کر ساتونو توبه ته سغت سغون سغون مان ميلان نو ميلان خي خبر تم کیږي او بل تم کیږي ګور ما مودودی په دې لیکلي چې ميلان کر ستاسو ورونو خلاف پیغمبر ته الله اکبر نو دې ته ولنه کې چې ميلان کرستا تړونو توبې ته دا ته ولنه وي د کشان د صاحبې د صاحبې نه ته شه امهات المؤمنین دي کنه نو ولې بیا دې کې لکه اذ ابقا الى الفلق المشحون نو هغه موږ ویلو ابقا اباق اباق ولې کېږي منډې ته او هغه غلام چغو ته دې ته ابقا اباق ویل کیږي نو هغه دا کې اباق په مان د منډې نو چون کې شان د پیغمبر دی یونس علیه السلام نو بیا دا مان ول نه کې کله چې را منډه کړه کیشتای ته د فار دی چې دا مسله په نو تور ته دا څه ونه نو انت دې کلی چې دا د تختیدون کې غلام او تختید د الله نه الله اکبر چې کوم ځای کوته دغه ملاویږي نه هغه پیغمبر نه فریغه اصحاب نه فریغه په دې ځای باندې لیکلي دي په دې ځای باندې خپل تفسیرونه مشته فکره وایي افسر رضی الله عنها او عائشه رضی الله عنها دا د باندې راځي وي دوی نبی اسلام سره د باندې راځي کوله نو که څو چا چوته وي وینې دا خو کدل د باندې راځي خو د پات شنه اوسه موجودیان وایي د باندې راځي د پات شنه واه ټیک شو من به وجه د موجودی خزه د باندې راځم مودود در به دمان در رضی کلتا دا برداشت کولشی کتا دا برداشت کولش دا مودود فارا چه آو دا مودودی مور دا باندران دا دا غفلار سره ته ما درد کوله نو دا برداشت کې نه کنه خپه کیږي نو په پیغمبر باندې و نه خپه کیږي خو ایمان درک نشته کړه کتا کې ایمان نه تابل شو غلط کار کړی ټیک دغه په جماعت کې یم خود داغه ته دې کې دي قائل نه یم نو دا جماعت یو سیاسي جماعت یا پکې سره دې په کار نه چې پکې ته شي خدا بیا مونږ به د خیر دی یو سیاسي جماعت د نیشنلیان دی هغه ته مونږ کله دیني وای نیشنلیان درته نو هغه خدا د دیني نه وای کنه دا مسلم لیگ جوی در توی نو بایی اگو دینی نو دی کنن من خورت پتا کنو و پا جمعیت واده کنو چی دای خود دین پا جامع که بیمانی که کنن آی خود دان دین دار نوی دایی پا باره که تم وای چه دار دهریان دی ابن وای دهریان دی بل وای دهریان دی نو که فرض که عمران یا غلط خبرو که خستا پا خیال خود دهری دی یا یهودی دی کنن تو خود دینی سره کنن وای دایی دی نور پس نوی من پس لگی تا پس من خود لگی آیو چې ته د دین په جامه کې دوکه ورکوې بیمانی کې تا په کاغذ باندې کتاب جوړ کړې دی لکه دی له وټ ورکوې هغه بل ځان نوم یې خده جماعت اسلامي امنګ اسلام راوړو انور دا حال دی د صحابه په باره کې چې کوم بکواس کړې مشر ا د امهات المؤمنین په باره کې وایي افسر دې له عشر دا وي زبر درات دی نو دا مودودی ستالو به زبر درات ستا خدا دو باندر آدو ستا مور دو باندر آدو تو دا بتا تو مانی دید باید تین شیو جمع اسلام بوالا تو پر ایسا ست سر آورت نزیجا چی دیتا مودودی پیغمبر دو چطه دیتا مودودی مور دو پیغمبر دو خود دو چطه را تو دا مسلمانان جاس ہوا ایتا وسا اللہ خوی ان نبی اولا بالمؤمن من انفسهم پیغمبر با دیر محبوبی دیر نزدی بای مؤمنات دخپل زان نا تو مودودی سے بل بسی بل بسی شل قران منتدى ارچان محبوب دي هو کبنت شل قران یو خبر توخه چاغه چته صحابه بار ګوساغي کړی منګه وو چنا منګه نه مو بوشه منت خ محبوب دي خو لیکن د خدای د پیغمبر د منت مخ کې نه دي ایسو کوم نه فلار نه بسو کوم نو بیا خا بکی کی چې دای د مودودی مور زمان درادو ا د مودودی خدای باندې درادو ا د مودودی لور زبان درادو وای دا د بیزتی کوي نو دا بیزتی ده نو ته بیزتی نه کې استا مودودی بیزتی د پیغمبر کړل دغه بیزتی نو کوم دغه جواب ورکوم سره په ما بیزتی نه کړې هغه نه ویل لمن څه کار چې ما کوي خو هغه ویل دي اوس موجود دي استا په تفسیر کې موجود دي تفهیم قران په دې باندې ګوري خیر دي لړکړي دي نه دي دا ان توبه که چېرتا تو راګرځې الله ته ان توبه وباسئ فقط سغت نو یقینا میلان کړی دی راګرځېدی ایړونه ستاسو توبې ته یا محبت د نبی اسلام ته وان تظهارا که چېرتا تو خلاف کوئی په خلاف د پیغمبر بیا دغه شانتې د ده خلاف څه پروګرام جوړوي یقینا الله و مولاو دا الله د ده معاون دی جبریل اسلام صادق انیکان مومنان ملائکې فاض ذلک دی فضل امدادیان دی د الله عطا ربکم قرید قضا ربو قرید رب د پیغمبر اسلام ان طلق کنا کچر طلاق تاسو پیغمبر اسلام نو قرید چې بدل کی ورکی د الله بیبیانې غوره ستاسونه تابعدار به د الله ایمان علوی خاند اجدی کون کی بھئی اللہ تا طائبات ان توبہ اس کون کی بھئی عابدات عبادت کون کی اللہ بھئی سائحات ان روجہ دار بھئی سیبات ان خاندان والی ان کنڈی کنڈی او تلاکش اب کارا او باکر باکر ان پیغلی دیر شبر آنا چی پدا غزمانہ کہ نبی اسلام دو بیویان نخخی ویچا لوی دلب ہم منگتا نخی ورکو نا خی خدای اتر کینی کی اشاره دی دا چې ستا دا خیریت چې دا او چتواله دا په دی وجه ستا د پیغمبر خدای په جدي طلاق در کې ستا د خیریت به ختم شي ان چې بل تر نکاح کې دا غي دا ستا د خیریت به غي تمیل او شي لکه او سره د جماعت رو کوم دی نشا توید سنن ان دا د چتواله په دی دا ناظم دی یا نه دا د ذلی امیر دی مثلا یا د علاقه امیر دی باشه نو دته دا اوچتواله په دې باندې ده چې دې هغه مشر چې کوم دې نادیم کړی دی اصل اوس کې چې مشر ولګ دې خفه شي او دې کټ کی دا غرواله ختم شه نو دا کرنګي پیغمبر خدای چې تر زو پوری تر هغه ته اوچته نو چې تا طلاق در کی اوس تا هغه اوچتواله به ختم شي او کوم چې بلو کی دا به اوچته شي یا ایو الذین آمنو نو مطلب چې په جماعت کې ته تاثر پیدا کړي نو امیر بده وباسي طلاق بدر کې نو بیا مخفه چې په جماعت کې تل جماعت اصول خلاف کې نو امیر بده وباسي اناغه حیثیت به ختم شي. یا ایو الذین آمنو و ایمان والاو آم مومنان ترغیب ورکه چې خپل تنظیمونه صحیح کوي. ا دغه طریقه دا ده چې د قران درسونه شروع کړي د کور نه شروع کا لومبه تنظیم د کور شروع کی. ای ایمان والاو قو انفسکم بچ کی خپل ځانونه والغه خپل کور و دورنه څنګه به بچ کی قران بیان کې چې دې سم شي. وقود الناس حجاره دا تور دی چې خشاک داغي خلک او ګټ دی په دیوانه مقرره ملائکه غلاذن غلاذن مضبوطی شداد او سخت دی مضبوطی سخت په زور باندې خلاص ولې شداد او سخت خوې دی په مینت ته نشه خلاص دی. لا تن الله ما امرهم خلاف نه ګدا فرض دی دا هغه حکم کړی دی الله او کدی هغه شدیته حکم کول شي. یا اوس تخویف ورکه هغه چا ته چې خپل تنظیم نه سمې په کور کې د الله کتاب نه بیانې. یا ایو الذین کفروا واکثر تاسو کفر کړ تنظیم نه ټیکړ په کور کې لا تاتذرم باندې م کوئی نن ورځ قیامت کې به بیا دې باندې کوي. انما تدون ما کنتم تعملون یګر تاسو صدر کول شي دا غش تاسو کول دا داغي بدل نه. یا ایو الذین آمنوا اوس ترغیب مؤمنان ته چې مخکې د قران ته نوې ناز یا مخکې بیان نه کړ په کور کې نو توبه او تراشه او قران ته کې نه ځکه کور کې بیان شروع کا. یا ایو الذین آمنوا وای چې تنظیم دې ټیک شوی ایمان والو توبه ال الله راو کړ دې الله ته توبه ته نسوها پرا کړ دې دې اخلاص سره نسوها یا نصحنه نصحه معنی اخلاص. ایاد النصاحت نصاحت معنی ګندل یعنی تا دا خپل ایمان را خپل عمل دا تا تار تار که سوری سوری کرده پا معصیت بانی پا گناونو نوراش دا قرآن و سنت دا ستن و توله گو دا قرآن ستن ار سنت تار افده ما دا خپل عمل دو گنده چی ٹیک شی. ای ایمان والاو راو کرده اللہ تا پرا کرده دو دا اخلاص آثارا مکن خریب در افستاسو چی دیری با کس تار نتکالیب ستاسو دنیای یا ما پی وو کې د ګناو سره دونه باندې کوښ دی ده ادانه به کې تاسو جنا تر ته چې بای ګل نه نه ولي یی په اورل کې چې غمجن باندې کې الله خپل نبی آکدان چې ما راو د سره ماوي ولوي ماوي چې د په طریقه تل دي کوم چې نبی اسلام طریقه په حق باندې تل دي دا نه چې ما راوړې اته دین دوار ته د طریقه دی اته ده انګریزانو په طریقه دي نه چې په غم کې په خاده کې په معاملو کې د پیغمبر دم فضل الله معاوی او سر ذکر نور مې صاحب نه دي هم رڼا دې دي ایمان خورو را به مخ کې تد نه او رسول یو ذکر کوي بل په خیال کې مخ تد نه شرط دی نه او به ایمان او خیتر دی نه او دستر دی نه چار چا په وای به دی ور به څنګه اتمم لا نور نه پورا کې موږ لرنا ځمږه ابا خنو کې موږ د منافقانو رڼا په دې سره ختم ماشي ودای تر بغم چې دی یا الله زموږ رڼا موږ له پوره کې چې موږ نه مړ نشته ته ان کې تیرات پرسم قدرت والے او داود الله سوره صورتونو چې هغه ترغیب الجهاد اجاد انفاق دی مخ قران سنت ترغیب بیان شو نو دلته وایي چې کم خلق د رکاوټ جوړیږي دی کې جهاد سره نو دوه کسم رکاوټ وایي یو باغ چې انکار وغوښته د جهاد دی د توري یو باغ چې مخامخ انکار نه کوي لیکن چل ول کوي نو هغه سره پخلی دا غن ښکار خلک ته اب استامیشن کې د کیمرا وباتي دا یو کار وکړ نو دا سره سپکا خلکو ته ښکار کړ لکه نن زما زمونږ مخالفین لګیا دي او کله یو پروپاګاندا کول نه دی په دې غن ښکار خلکو ته یو نبیون او پیغمبر اسلام جاهد الكفار جادو کرد کافران سر پتورا بانده او منافقان سر پجوا بانده او سختیو که پده منافقانو سختیو که این خی ملزم که چی جامعی تن اوچا تکه چی خالی گو پیجنی او داد جهنم ده داد قرآن خلاف چی کئی دیر علوم پکار دی او دیر ادا پکار دی او حق پرد بدنامی نو دی دی بان سختیو که گندون خلقو تخکار که اجرې په خپل ځان کې ملامت شي او دا دی جهنم دی دی وای نه کنه علما دی کنه علما دی کنه د دین دشمنان دی د دې خو د کمیشه د قران ختم کا قران بدنام کا او ته د قران خدمت کوي ا بدنام کا نو چې ته د دې ملزم کړی نی د تا نه من کیږي خو چې قران نه ویل نه غفسه پیږي نو که ته خبرو کې نو ستا مره یاره نه خو علما دی علما مدموه کړ ته علما پیږه دی کم بخته خو زای په در چا ډوډۍ خوړلې دي انا غدغه ته ته غیرت نه ختم شوه واغلو د بدعتیان ډوډۍ خوړلې ده پکې نه نه هغه کې به غیرت څه پات شي چې بدعتي ډوډۍ وخوري واغلو ظالم او تختو کوم په دې باندې زای دی جهنم دی او به سر مصیر اډر بس زای د ورته دا جهنم اوس به سر نه پیش کړي د پار د ارکان د جماعت اصلور کس سرور قسمه ارکان به سرور ارکان بیانې و ارکان هغه بیانې چې دا غي نسب ډیر چتو یا د اوچت جماعت ارکان د اوچت جماعت د پیغمبرانو خدمت لیکن هغه د اصول د جماعت خلاف وکړ نو هغه تباب روا شو هغه بیا هغه نسب ته دی بچ کړی شي ایو رکن بیانې چې دا یو غلط جماعت رکنو لیکن کله چې دې هغه غلط جماعت به بایکاټ وکړ ار صحیح جماعت سره اراده نشو نو الله به اغیر او چت زور کړ دې چې د فرعون خدانه اته مرګره کې او اصلورم رو کن ذکر کړ د بلبارا کې چې جماعت او چتو او عمل دې کو نو الله دا غیر داسې بچه پیدا کو داسې بچه چې په دنیا کې دا نامو نشان طالب ولا داسې بلګردر کې بیا چې بیا به تو ګور ان شاء الله دا درې مثالونه بیانې ضرب الله مثلا بیانې الله مثال د فاده کتان کفرو کفرو په معنا د منافقانو چې د جماعت د اصول نه انکار کړی بیانې الله مثال د فاده کتانو چې کفر کړی انکار کړی د اصول د جماعت نه امراته نوح نه د خضر نوح علی السلام ا د خضر لوط علی السلام کانا تاوید ادوا تحت آب دینی دلان دید دو بندگانو من عباد نظمات بندگان صالحین نیکانو دا پیغمبرانو خدمی یعنی تنظیم اینی روچتو خوف خانا تاوما و دی نقصانو کد دوارو پیغمبران خیانت دمرا دی خیانت دینی دی گره خان خیانت دنیاوی نده دا پیغمبرانو خدمی زنا نکه گره خیانت دنیاوی یعنی منافقت کن فلم یو نه په خلې باندې وي مڅا ملګریو اپړه کې د تنظیم د اصول خلاف کوم فلم یو غنیان ما نو پیدا ورنه کړی دوالته دی دوال پیغمبرانو انه ما دی دوال نه من الله د الله د عذاب څخه شي ته چوي په وسیله بچکیږي دینه اوچته وسیله شته د خوند خدي او بیا هغه خوند خو ته معمولی خوند نو پیغمبر دی او اولوالعظم پیغمبر دی نوح علی السلام او لوط علیہ السلام په اصولو نه بچ کېږي خان چې خپل عقیده ټیک نه یا منافق دی وقیل ادخل النار اول شو دنه شی ورته سره داخل کوونکو نو جهنم توکل تر نه کېږي قیامت کې نو دا اوس جهنم ته شه دنه شه ها رو دنه شه کنه عذاب برزخ باندې دلیل دی نو بدن خو برو بدن بدن نکی په قیامت کې جهنم ته او دی دا کې الله دن نشه نو روح دن نکه لکه تن چې هغه صاحب یاسین قیل ادخل الجنه دن نشه جنت ته هلته مونږ ویلو چې څه شی دن نشه بدن خو نو بدن خو بدمکه پاتې شه دی روح دن نشه دی څنګه چې دا حدیث مضمون دی چې شهیدان له الله په جنت کې شنو مرغانو جسم ورکی اگر دی راګر د مسلم شریف حدیث دی دا کړه دی ثابت را شو چرو دن نکیگی ہاں چه قیامت قائم شی بیا بدن دن نکیگی جہنم تا وضرب اللہ اوز مثال بیا نئی دا آغا رکن چه تنظیم غلط و مخی غلط تنظیم کیو لیکن چه دا آغا تنظیم اصول فری خلا اور صحیح تنظیم اصول خپل کرا نو اللہ والا جنت کی دائی ور کردے وضرب اللہ اب یعنی اللہ مثال دا فارا کنا چیمان راوڑ دے دا خدر فرعون چ وسیله خو نه وا اس قال تر به کړه چې دی ورا بدما ابن لی جوړ کمالا ځان څنګه کور په جنت کې اخلاق کې مار په ونا دا غدا عمل نه اخلاق کې مار کوم د قوم ظالمان ډیر خلک وایي چې دا به اخرت کې د نبی اسلام دی بي بي په قیامت نه ورته دغه جدار یو ډیر ظالم بدبخت سړي بی بی او دې ډیر تقریبا وروته او د بل رکن سلورم چې دا غي نسب امتی کو جماعت مخو او د جماعت پر اصول هغه عملوم کړي آینه الله ذاته بچي پیدا کړي چپو تر قیامت پور داغه نامشاد دی نو دا چې کتم د خ جماعت رو کړی اته د جماعت اصول باندې عمل وکړي الله به تاسو کلی کلی بچي پیدا کړي شاگردان به دي دا شانته ستا خپل بچي وي چې په دنیا کې ډور کاروږي ان شاء الله به ګورګان و مریم ابیان الله مثال د مریم لور د عمران هغه احسن فرجا چې پاک ساتو خپل عورت سره فنفخنا فی نفوک و منگا پا فی انفا فی فرجا پا گریبان داری که امی روح نا دا پلو کمنا و تا دا قد فرج دا قمی سلور فروج بی کنا ما ویل و مخ که دیو صورت که ادوه دا لستور فرج وی سوری تا نو سلور سوری بی یو دا یو لستونی بنده بل ایو دا مرای دا آقار ایو دا لمن دا لان دی نو گریوان تعبیر که فرج سرم نفانفه نفی نبوک و منگا فی پا دی گریوان دی که جبریل اسلام می روح ندب اکم دمانگ نا و صدقت بی کلمات ربیا حدیث تصدیق کرو پا احکام درق پل بانده اپا کتابون دا اللہ بانده و داده من القانتین دا جدکون کن اللہ تا دا اللہ سورتون پا یو نهج روانو دا طول مقصدو ترغیب الجهاد و الانفاق دا سورت حدیث دا شروع حدیث یو مجادله دوا حشر دری او ممتحنه صدور سب پینزه جمعش پاک منافقون و تغابون اتا تغابون اتا ام ام ها طلاق نه اتو تحریم لسن ما ایک بل سلیم دوائی مخیر